प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं भी गाता हूँ फिर भी कहता हूँ ये मनुष्य जन्म केवल परमात्मा के प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस बात पर ध्यान बहुत कम आदमी देते हैं। खादते मोदते नित्यम सुनक शुकर कर तेषाम ऐसा को भी श्रोती कमाना और खाना ये तो सब काम करते हैं। पशु है पक्षी है भी करते हैं। ये मनुष्य में ही विशेषता है। अनंत तरह के जीव है। सोने से जागते तो ये बताए दिवार भूत है प्रेत है पिशाच है गुजक है भूषमंद है ऐसी जाति के कई जीव है। वो किसी जीव में ये ताकत नहीं कि भगवान को मेरा कह सके। भगवान को अपना कह सकने वाला एक मनुष्य ही है और किसी में ये ताकत नहीं क्योंकि भगवान को अपना कह सके। भगवान मेरे हैं मैं भगवान आपका हूँ आप मेरे हो ऐसा एक मनुष्य है। ये खास बात है। दूसरी बातों के लिए कई प्रमाण मिलेंगे। भगवान को अपना करने वाला शिवाय मनुष्य और नहीं है। इस बात की तरफ ध्यान कम है। कमाना और खाना दो में कवर लगे हुए है। दो में ज्यादा लग जाते हैं वे समझ नहीं सकते। गीता में लिखा है भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्या भरत शाम जो भोग और ऐश्वर्य बन गए हैं मानो संग्रह करना सुख होना दो काम काम हो भोग पर्व एतावती निश्चित निश्चय कर दिया गया दो ही काम है बस कमाना और खाना। इनमें लगे हुए हैं वे समझ नहीं सकते क्योंकि खोटे काम में लग गए। ये काम खास नहीं है। ये काम तो पशुओं में ही है पक्षियों में ही है। पक्षी संग्रह नहीं करते इतना पशु इतना संग्रह नहीं करते। ये संग्रह करने से ये ज्यादा काम करता है। पक्षी है जड़ा है जड़ा इकट्ठा करते है आड़ा करते आड़ा बढ़ाते है उसमें संग्रह करते हैं पर तो मनुष्य पर नहीं करते। तो मनुष्य में ज्यादा गड़बड़ी आई है उसमें वो ज्यादा हो जाता है। तो बुद्धि भगवान ने दी थी परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदा के लिए सुखी हो जाए कभी कोई दुख रहे ही नहीं ऐसी प्राप्ति इस मनुष्य में ही हो सकती है। इसके सिवाय और जगह ऐसा मौका नहीं है। अब ये शरीर प्राप्त करके भी फिर भी भोगों में लगे रात दिन संग्रह करना भोग भोगना ये तो पशुओं में ही है। संग्रह करने की इतनी वृत्ति नहीं है पर भोग भोग रही है वृत्ति होश ही नहीं है। हम क्यों आए हैं क्या करना है किस बात का विचार करना ये सोचते नहीं। वैसे तो पशु पक्षी भी है, मनुष्य में ही एक ऐसी ताकत है ये सोच सकता है सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी संसार में दुखी नहीं होना पड़े, ऐसा मौका है। जय लब्धवा जा परम लाभम मन्यते नाधीन तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ है ऐसा मान ही नहीं सकते, आपकी खुद ही मालूम हो जाए। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर लाभ नहीं होता, और इसमें से तो दुख है ना घुणा विचरे थे, बड़े भारी दुख से भी विरक्त नहीं होता। तुम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का संयोग भी नहीं होता, वहां दुख आकर के स्पर्श नहीं करता। गुणा दुख विचार के बड़े बड़े गुण दुख से सिद्ध कैसे हो, दुख संयोग वियोग योग सही तुम सत्र अध्याय के 22 और 23 श्लोक में ही गीता के, जो दुख का संयोग ही नहीं है, कहीं स्पर्श ही नहीं है, ऐसा योग संगीत योग वाला ऐसे योग को ये प्राप्त कर सकता है। ऐसी इसमें ताकत है मनुष्य में, ऐसी ताकत लेकर आया है और फिर भी रात दिन भोगों में लग गया, बहुत बड़ी भारी हानि करी है। इस तरह विचार करो, काम करो और संग्रह करने के जो विचार है वो उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा है। इसमें एक बात है, ये भजन करो नया होगा नया भजन, भजन में ऐसी बात नहीं है भाग्य में लिखा है जैसा भी है, धन जितना लिखा उतना ही मिलेगा। शेर भर का लोटा है, समुद्र में मील भर निकलेगा, मील भर पानी में लिखा तो ऊपर आएगा तो उसमें उतना ही आएगा पानी, उतना ही है उसे। ऐसे आप कलकत्ते में टक्सार थी, मैं कह रहा हूँ देखा है, अब नहीं है, रुपया बनता है मोहर बनती है, दिन भर सोना चांदी ढोते हैं, बस रुपया 8 आना 10 आना 12 आना, आज बस 2 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, 30 40 50 रुपये एक दिन का खेतों में मिलता है, उन दिन 8 आना 10 आना रुपया ऐसे ही मिलता था। तो चाहे सोना ढो और चाहे कोल ढो चाहे कांकरा ढो, फर्क क्या पड़ा, कांकरा ढोने वाले कोई रुपया 8 आता, सोना ढोने वाले को सोना ढोते थे चांदी ढोते थे मोहरे बनती थी रुपया बनता था ये बनाते थे वह, अभी तो कागज ही काम हो गया, आज का सब कागज, कुछ रहता तो पहले चांदी सोना कुछ तो रहता, आज कुछ नहीं, कागज सब खोटा हो गया, कुछ गया सब खत्म, धनी भी कागज दी, इज्जत भी कागज दी, और मनुष्यों का स्वभाव भी कागज दी, अच्छी उठ गया अच्छी उठ गया। पहले सच्चे आदमी रहते, खड़े आदमी पक्के आदमी जिनका लोग विश्वास करते और खड़े रहते थे, वो भी काल दी, कच्चा मामला सब। समय बहुत बिगड़ गया है, हमारे देखते देखे समय में बड़े भारी फर्क पड़ गया, बड़े भारी। यहां भी मैंने तमाशा किया है, कथा करी है, वो समय आज समय देखा तो बहुत फर्क, कोई 60 वर्ष हो गया, 50 वर्ष 60 65 वर्ष हो गया, तो वह समय था वैभक्त में पक्के आदमी खड़े आदमी मिलते थे, आज खड़े आदमी मिलते नहीं है। किसी जाति में ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है और जितनी जातियां हैं, उन जातियों में जो खड़े आदमी मिलते थे आज नहीं मिलते। विश्वासघात द्वेष बैर विरोध आपस में खराबी करना ऐसे आदि मिलते हैं। तो भाई आप सावधान होकर के और उस समय मिल जाए समय में परमात्मा का भजन कर लो और परमात्मा की प्राप्ति कर लो, अगर भगवान में लग जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा ये जो आज रुपया बहुत कीमती दिखता है, रुपया बड़ा कीमती दिखता है, रुपया मिल जाए तो समझे निहाल हो गए। ये आपको देख रहे जैसे बारी पड़े में कांच का टुकड़ा, कांच का लाल पीला हरा तैसा टुकड़ा, कांच का छोटे छोटा टुकड़ा, उन्होंने लगाकर देख लेते अब क्या कीमत है, आपकी दृष्टि में क्या कीमत है, उनका से टूटा उसे कीमत भाई फेंको, किसी पैर में घट जाएगा भाई फेंको होगा उसमें से मेरा ये पकड़े सुख जाते यहाँ याद है मेरे को एक आंख राहत दिया एक आंख दे दिया खुश भी जाते। ऐसे लोग रुपया में निकाले होते हैं, रुपया मिल गया रुपया मिल गया, अरे काम क्या वैसे रुपया विकास का टुकड़े क्या काम आवे, उसमें आनंद हो जाता है। इस तरह से रुपया में राजी हो रहे हैं, मालूम मिलेगी रुपया मिल गया राजी हो गए, बहुत कम आदमी मिलेंगे आपको तो रुपया के पीछे न पड़ेगा, रुपया दे दो झूठ कपाट के नहीं माने कहीं कितनी करा लो खराब है काम खराब करूंगा तो समाना बहुत गया। अच्छे सच्चे आदमी बहुत कम रह गए, सच्चे जैसे भगवान में लगने वाले सच्चाई के साथ व्यवहार करने वाले सबके साथ ईमानदारी का बर्ताव करने वाले भाइयों में बहनों में कम रह गए और घाटा पड़ रहा है, ये घाटा पड़ रहा है। अच्छे आदमी बहुत कम मिल गए, पहले सज्जन आदमी मिलते थे उनके साथ बात होती थी भरोसा होता था कि कह दिया कितना काम होगा, अब मेरा भरोसा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बना दे बड़े बड़े बातें करेंगे पर तो सब ऐसा जमाना हमारे देखते देखते आ गया। 2000 से पहले आदमी थे उसे 5-7-10-15 वर्ष पहले अच्छे आदमी थे, अब महाराज बेच गया, चीजें सब महंगी हो गई, रुपया सस्ता हो गया, रुपया उसमें महंगा था चीजें सस्ती थी, हाँ चीजें सस्ती हो गई चीजें महंगी हो गई रुपया सस्ता हो गया, एक दिन में 30-40 रुपए एक दिन में चीज मिलती थी, अन्न मिलता था, वस्त्र मिलता था, पदार्थ मिलते थे, अब पदार्थ बहुत महंगे हो गए, भोजन करेंगे चीज महंगी होगी, ऐसा समय मिल गया है और अगला ही क्या होगा भगवान जाने। जिसमें भाई लोग ये नसबंदी करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं, बहुत भयंकर उसका दुख होगा, अभी मानते नहीं है। मुसलमान और ईसाई बहुत बढ़ रहे हैं, अभी दिल्ली में कई आदमी ने देखा है बाढ़ आई मुसलमानों की, लाखों करोड़ों की संख्या में मुसलमान बंगाल में भर गए हैं, पूर्व बंगाल से आकर गए वे भर गए हैं, और इधर 30-40-60 लड़का एक एक एक एक मुसलमान के साथ करके, ये 5-7 वर्ष पहले की बात है, आज वाली बात मिली नहीं है, 10-15-20 एक ब्याह दो ब्याह तीन ब्याह हिंदू नहीं है, हिंदू दो विवाह नहीं कर सकता, मुसलमान 3-4 विवाह गए, लड़का भी खूब पैदा हुए, हिंदू इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता दो भी तो मुसलमान खड़े होते हैं, वो सृष्टि बढ़ रही है और ये सृष्टि बढ़ गई तो हिंदू और मुसलमान लड़ेंगे आपस में, लड़ाई उस लड़ाई में मंदिरों का नाश करेंगे, मुख्य मंदिर आपका काशी जी का वो तोड़ दिया, वो मंदिर सुर है पुराना मंदिर पड़ा है ज्ञानवापी में, वो तोड़ दिया, मथुरा में तोड़ दिया, हरिद्वार में ही अयोध्या में तोड़ दिया, मंदिर मंदिर तोड़ देना और पुस्तक थी उसको जरा जरा करके चाह करके पी गए और बहन बेटी को ले गए। ये तीन काम उनका काम है और संख्या उनकी बढ़ रही है, अपने लोगों की घट रही है, परिवार जन कर रहे हैं और उसमें खुशी मना रहे। बड़ा भारी हानि होने वाली है, आपकी संख्या जाएगी, उनकी संख्या बढ़ रही है। अभी अभी कलकत्ते आज जाने वाले आदमी आप में भी होंगे, उनको पूछो क्या दशा है। जगह जगह मुसलमान दिखते हैं, हिंदू बहुत कम होंगे, मुसलमान ज्यादा होंगे। ये बढ़ते बढ़ते सब मुसलमान बढ़ जाएंगे, आपकी बहन बेटी को ले जाएंगे, आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपके पुस्तकों को उठाएंगे, आपको जबरदस्ती आपको करेंगे मुसलमान बनाएंगे, ऐसा काम कर रहे हैं। अभी मुसलमान बन रहे हैं बहुत, हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, ईसाई बनाओ, और इतने परिवार घाटा पड़ रहा है, आपको बड़ा भारी घाटा पड़ रहा है। इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी इसकी पूर्ति। एक ने 10-15-20 बार धन में, अब एक हम दो एक हमारे एक हम एक दो हमारे दो एक लड़का लड़की गांव में ऐसी दशा हुई है, पानी पिलाने वाला नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी अवस्था हो गई, ईश्वर से मर गए। मरने का प्रबंधन नहीं है, दो जन्म का बंद कर दो, बंद कर दो, जब मर जाएगा तो खतरा होगी। मरने वालों की बात आई मेरे पास में, शिकायत आई है पानी पड़ने वाला नहीं है, कौन पावे पानी, दो छोड़ आते दो मर गए, पांच पांच सात सात छोरे मर जाते हैं, वर्षों को मर जाते हैं, महीनों को मर जाते, दिनों को मर जाते हैं, ऐसी दशा है। और आप लोग ऐसा कर रहे हो, बड़ी भारी हानि है, बहुत बड़ी भारी हानि है। फिर रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, पर फिर उसी हाथ कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्या हाथ लगे बताओ, परिवार निधन कर दिया, अब क्या हुआ। फिर अभी डरते हैं अन्न कैसे मिलेगा, अन्न स्वर्ग की चिंता आपको करनी पड़ेगी, जन्म देने वाले आप हो। हमारे पास कई बहना आती है कि हमारे संतान नहीं है, हमारे बहू के संतान नहीं है, हमारी शक्ति नहीं भाई, हम तो संतान दे देना, पुत्र दे देना, जवान जाओ जाओ पुत्र हो जाएगा, हमारे पास शक्ति नहीं, हमारे पुत्र नहीं, हमारे पोता नहीं है, आप नहीं दे सकते। आप बताओ दे सकते हो, नया पुत्र दे दो, हमने जवाब दिया भाई, हमारे सामने काम पड़ा है, क्यों ने कहा हमारा संतान नहीं है, हम क्या करें भाई, राम जी दे तो होंगे, ऊंधा काम आप कर सकते हो, छोटा काम नहीं कर सकते, आप बंद कर सकते हो पर पुत्र नहीं बैठे, पुत्र नहीं कर सकते, ऊंधा काम आप कर सकते हो। अरे ऊंधा तो काम करो तो कम से कम, कम से कम उल्टा तो चलो, ऊंधा चलो, ऊंधा का चलेगा, उल्टा चलेगा, बंद कर देगा। संतान पैदा भी कर सकते हो क्या, इतने आप बैठे हो, क्यों लड़का लड़की पैदा नहीं होते हैं, रोते हैं, हमें पोता पोती नहीं है, हमारी बीवी का 8-10 वर्ष हो गया ब्याह करे, संतान नहीं हो रहा है, क्या करूं, हम तो जानते नहीं, हम जानते नहीं, एक बंद कर दो, फिर आती बात में फिर रो बैठे, बंद कर तो खातो फिर खुलने का है, आज खोलते नहीं, राज तो बंद कर देगा, थोड़ी बीमारी करके बंद करो, थोड़ी बीमारी हो जाएगी उसका ऑपरेशन करो, बड़े जोर से लग रहा है, 100-100, 500-500 महीना, दो दो दो ऐसा 500-500 एक ऑपरेशन महीना, ले लो 500-700, 1000-2000, 3000 रुपया दे दे करके गर्भपात करवाते, गर्भपात करवाते हैं, बड़ा भारी पाप है। शास्त्र में हमने देखा है गर्भपात के समान कोई पाप नहीं है, ऐसा पाप करते हैं, ऐसा राज कह रहा है, ऐसा दे रहा है, वकील लोग लग रहे हैं, और ये दवाई करने वाला है नहीं, वैद्य है, डॉक्टर है, ये लोग लग रहे हैं इनमें कोई तरह से पुत्र संतान पैदा न हो, संतान पैदा न हो, बड़े जोर से प्रचार हो रहा है। हिंदुओं में हो रहा है, मुसलमान नहीं करते, बहुत कम, बहुत कम हिंदू साहब नहीं करते। मुसलमान कहते हैं ये बात हमने सुनी है अपने कानों से कि अपने थोड़ी है संख्या, छह गुना सात गुना बढ़ गया है स्वराज्य होने के बाद में मनुष्यों की संख्या, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा, हिंदुओं की बढ़ी है, मैं हिंदुओं बहुत कम थी, कम हो रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है, मुसलमान राज्य होने पर क्या करेंगे, हिंदुओं का राज्य होने पर मुसलमान को मदद नहीं करते, पर मुसलमान का राज्य होने पर हिंदुओं का राज्य रहने नहीं देंगे। वृंदावन में मंदिर, वृंदावन में टूटे हुए मंदिर हमने देखे हैं, काशी में हमने देखा है, मथुरा में, वृंदावन में हमने देखा है, जो मुसलमान टूटे हुए मंदिर है वे पड़े है, वहां ध्वंसावशेष है, उसे मालूम होता है मंदिर है, मंदिर से ये महादेव जी उतरा दिया नंदी गुरु देखने के लिए, हिंदुओं के चढ़ने के लिए उतर दिया, दे दे उतरे हिंदू। काशी जी मैं देख रहा हूँ, आप जाओ देखा ही होगा, आपने देखा होगा, ऐसी ऐसी दिशा हो रही है, फिर भी मानते नहीं है, कुछ मानते हैं कहने से, मैं वो थोड़े आदमी, मैं कितना घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, आते में लूम जीते ही नहीं है, हिंदुस्तान बड़ा है, बहुत भाषाएं है, कोई भाषा में नहीं जानता, मैं थोड़ा बहुत थोड़ा घूमता हूँ, कुछ फर्क पड़ता है, लोग मानते हैं। बीकानेर में औरों की अपेक्षा तादाद में देखा जाए तो कम हुआ है, ऑपरेशन कम हुआ है, परिवार निर्णय कम हुआ है, पर दुख के टाइम थोड़ा सा पड़ गया, आते में लूट जीते भी नहीं है, मानते हैं नहीं। इन माता बहनों की जय माता, कृपा करो, आप संतान पैदा करो, हम कहाँ पैदा होंगे, हम कहाँ पैदा होंगे, तो ए माता और ए भाई लोग भी कहाँ पैदा होंगे, बिना माँ के कैसे आएंगे, कोई शक्ति है आपके पास में, माँ के बिना आप बच्चा पैदा कर लो है ताकत किसी में, माताओं करती नहीं, पांच सात बालक हो गया ज्यादा घर घर में ये बातें हो रही, दासुड़ी हो रही, दासुड़ी बात मैं सुनी दामद ज्यादा हो गया, लोग कह रहे हैं कि ज्यादा हो रही होने दो, सात सात बालक एक मुसलमान के वे ज्यादा नहीं मानते, उन्हें ये बातें वही मैंने सुनी है, परंपरा में सुनने मई है कि तुम घबराते क्यों हो, हिंदुओं का धन अपने को मिलेगा, क्योंकि ये मर जाएगी बोलते और परिवार कर देंगे, फिर धन रहेगा, थोड़े आदमी मार देंगे वो धन अपने को मिलेगा, हमारे को मिलने वाला धन तुम क्यों मगर, अब आज धन कम हो तो परवाह नहीं धन मिलेगा, ऐसी बात करते हैं। और आप धन के ऊपर उनकी दृष्टि है, जैसे गीत की दृष्टि मनुष्य पर रहती है, इस तरह दृष्टि है, आप सोचते नहीं, आप वो कहे तो आप मानते नहीं, कहना सुनते नहीं, हम कहते हैं सुनते नहीं, स्वामी जी को पता नहीं, जब पता लगेगा फिर देखना तमाशा, आदमी कम हो जाएंगे, वे ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्या करोगे आप, क्या करोगे, अरे शस्त्र वस्त्र मुंबई में मना बंद निकला है, ये दारू कौन सा बंदूक हुआ मारे घर में, मुंबई घर सब खत्म कर दे ऐसा ऐसा रहा था कि मुंबई खत्म कर देंगे, इतना विचार किया है, फिर भी राजमान कर दे रहा देवी कर दे रहा है, मदद आप सोचते नहीं हो, आप भी उसी उसी काम में लगे हुए हो, थोड़ा सोचो थोड़ा विचार तो करो, दशा क्या होगी, ये विरोध पहले से चला रहा है, अब विरोध ज्यादा हो गया है, मुसलमानों के बहस ज्यादा बढ़ गया है, अब वो दशा होगी, क्या दशा होगी, सोचते नहीं हो और भजन जब लेते नहीं हो, कामो भोग परमा एता निश्चित पदार्थ देगा तेरा भोग होना राजी होना परिवार करना बड़े जोरों से रहे, सिनेमा में प्रवास करे, श्रद्धा प्रसार करे जोर से सिनेमा में, विश्व में पुस्तकों के द्वारा लेखकों के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे है, जिसमें परिवार निधन करो, छोटे छोटे बालक है भी मेरे सामने बोलते हैं कि परिवार निधन करना चाहिए, नहीं तो बड़ी बड़ी खबर थी, रोटी कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ, जगह नहीं है, अन्न थोड़ा पैदा होता है, अन्न कहाँ से मिलेगा, छोरा में पढ़ने वाले छोरा में ये भाव पैदा हो गया है, क्या दशा होगी आप जरा सोचो, बड़े जोरों से प्रचार कर रहे हैं, सिनेमा में प्रचार कर रहे हैं, इनसे प्रचार करते हैं, पशुओं द्वारा प्रचार करते हैं, लेखों के द्वारा प्रचार करते हैं, सरकार बड़े जोर से प्रचार में लगी है। दो बात का मैंने जोर से प्रश्न किया है, दो बातों का उत्तर नहीं है सरकार के पास में, आप इतने बैठे हो, अगर कोई उत्तर दे दे तो हमारे को लाना, आप और कोई खोज करके उत्तर लाओ दो बात का, एक तो ये परिवार निधन करते हिंदू मर जाएंगे, हिंदू छोड़ रहे थे, एक कौम नष्ट हो जाएगी, हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, इसका अल्पांतर क्या है, सरकार पर उत्तर नहीं है, जोधपुर में चातुर्मास में खूब मैंने कहा है, आपके पास उत्तर हो तो उत्तर बताओ, उसका एक गाय काट रही, पशु काट रहे हैं, इन्हें नए नए कारखाने बन रहे हैं, अभी अभी अभी कलकत्ते में हबड़ा के पास एक कसाई घर खोल रहा है, लोगों ने विरोध किया है, माननी है और बढ़ा रहे हैं, 36 करोड़ 37 करोड़ पशु पक्षी थे जिसमें 10 करोड़ रहे, गाँव में गाय कितनी है, आप गाँव में भेड़ बकरी कितनी है, आप अपने गाँव में अपने जीवन प्रचार करो, पशु नष्ट कर दिए गए हैं, हाथियों को मार दिया है, सर्पों को मार दिया है, अब दो सर्प में से आशीर्वाद तक कर दिया है सरकार ने, अब मारो मत, अब कम रहेगा ये, अब मारो मत, ऐसा हुआ है, दूसरे पशु पशु मार रहे हैं, गाय बहुत कम रह गई, गाँव में बगेरा था, आप कितनी कितनी गाड़िया थी, एक एक आदमी 10-15-20-50 गाड़िया थी, एक एक आदमी आजकल कितनी आदमी गाय है, गाँव में आदमी कितनी गाय थी, अब कितनी है, या देखो आप, तो मैं कह इसमें गाय नष्ट हो जाएगी, मैंने एक प्रश्न किया है कि इतने आदमी 36,000 कारखाना है, उस कारखाने में जो गाय मारने के आदमी है उनको जीव का क्या देगी, सरकार जीव का क्या देगी, ये सब तो नहीं है, आप खोज करो, अगर मिल जाए तो उत्तर देगा, मैं जीव दो बातें उत्तर नहीं है, हिंदू नष्ट हो जाएंगे तो ये कौम नष्ट हो जाएगी, ये समुदाय नष्ट हो जाएगा, और जितने कारखाने खुल रहे हैं ये सब पशु तो बंद हो जाएंगे, क्या मानोगे, 36 करोड़ से 10 करोड़ पशु पक्षी आदि 10 करोड़ मार दो फेल क्या मारोगे, उन आदमियों को जीव का क्या दोगे, लाखों करोड़ संख्या में जो आदमी है जो कि रात दिन ये काम करते हैं, क्या काम दोगे, सरकार पर काम नहीं है, जोर से मैंने कहा है, खबर लाओ आप बताओ काम क्या दोगे उनके, इतना बढ़ा रहे हो, अभी कमाती कमती करते हो तो ठीक रहेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, निके मारे हो क्या करेंगे, पशुओं को मारेंगे तो मनुष्य को मारेंगे क्या, दो आदमी उत्तर देश ठीक तरह से उत्तर नहीं है, बड़े जोर से मैंने कहा है युद्ध में चातुर्मास में उत्तर नहीं, आप लोगों से आप बताओ उत्तर क्या है, जब 36 करोड़ पशु पक्षी पशु पशु है और पशु 10 करोड़ रहा है, 10 करोड़ रहा है 36 करोड़ का, और ये खत्म हो जाएगी तो 36,000 है कारखाने पशुओं को मारने के, स्वराज होने के बाद बहुत बढ़ गई हिंसा, हत्या बहुत बढ़ गई, उसे एक एक गाय के 10,000, 15,000, 20,000 रुपए बटे बातों का कर देते, उनके दांतों का, उनके जीव का अचार बना रहे हैं, तो वे बहुत महंगा बिक रहे हैं। मुसलमान देशों में बड़ी भारी मांग है जूता पहनने के लिए या पशुओं को मारने के, हजार लाखों जूतों की मांग हो रही है, विदेश पूछ रहा है, तो ये पैसा देने तैयार है, सरकार हमारी नाश करके ये जूता और मांस गांव का यहाँ से भेज रहे हैं। वे देखते हैं पैसा बहुत मिला है, पैसों से कितना दिन जीवोगे, पैसों से कितना दिन जीवोगे, जब अन्न नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, खेती में काम करने वाले आदमी नहीं मिलते हैं। मथानी में चतुर्मास किया, मथान मैंने कहा 40-50 रुपया रोजाना, अब 60-70 हुआ है, ऐसा लगा काम करने वाले आदमी नहीं मिलते, खेतों में काम है आदमी नहीं मिलते, आदमी भाई घटा रहे हैं, फिर क्या दशा होगी, खेती कौन करेगा, आप गए तो खाएंगे क्या, हम कहे खेती करेंगे कौन खाएंगे क्या, खेती करने वाले आदमी मर जाएंगे, तो खेती नहीं होगी तो खाएंगे क्या, खेती नहीं करे भाई मर जाते तो कोई बात नहीं है, मैं खेती वाले में ये परिवार भी सारा है, ये कम हो जाएंगे तो फिर क्या दशा होगी, ऐसी बातें मैंने बताई है, पूछी है, जवाब नहीं है, दो बातों का जवाब नहीं है, कोई सरकार की बात जवाब, आप इतने सुनते हो, शर्म जाते हो, दिल करते हो, हमारे जवाब लाओ, क्या जवाब आपके पास, नष्ट हो जाएगा फिर जवाब क्या है, हिंदू सब घट रहे हैं, फिर भी परिवार जोरों से कर रहे हैं, जोरों से सिनेमा में जोर से प्रचार कर रहे हैं, हम करो पुस्तक लेंगे, लेख है, दिया है, पता नहीं कि पुस्तकों में ये बात आ गई है, परिवार ये करो छोटा छोटा छोटा मेरे सामने जवाब देते हैं, ये मैं कैसे होगा, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, जगह से रुक जाएगी, अन्य गाँव पैदा होगा, क्या दशा होगी, इस बात का परिवार नहीं करो, तो अन्न हिंदू खाते हैं, मुसलमान नहीं खाते, उनके लिए अन्न नहीं चाहिए, वे बढ़ रहे हैं, ये बात प्रत्यक्ष है, देख लो आप, हमने तो फिर देखा है, तो इस दशा क्या होगा, आप लोगों से प्रार्थना है गाँव में कम से कम शुरू को, अरे महिला का प्रचार हो रहा है, ये महापात्र जी का प्रचार हो रहा है, भीतर धार्मिक भावों को नाश करने के लिए मेरा काम करती है, गौ मास इतना खराब नहीं है जितना खराब ये मेरा है, ऋषिकेश में एक महात्मा से बात हुई, उन्होंने ये बात कही है, तो ऐसी दशा है जिसे मंदिर का प्रचार हो रहा है, गांव में गांव गांव के बीच में ऐसी दुकान है, दासोड़ी में थी दुकान जो बंद करी है, सुना है बंद करी, बड़ी अच्छी बात है, गांव में मैं गया, पहले आया था यहाँ पर, तो गया भेड़ू में और चाकू में चिमाने में या लूने में, इस गांव में महिला की दुकान हुई है, पुष्कर में महिला की दुकान है, मेरे देखी हुई है, तीर्थ तीर्थ में महिला की दुकान है, महिला को बढ़ा रहे हैं, मदिरा के प्रचार से होता है पैदा पैसा, उन पैसों से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले क्या दशा होगी, जब पैसा मदिरा का आएगा उन पैसों से मदाई पढ़ाई करेंगे, दशा क्या होगी, मदिरा में मदिरा के पैसे देते हैं पैसा में, अरे धनी आदमी दो नंबर का खाते हैं, एक नंबर का पैसा लगाते हैं व्यापार में, या दो नंबर खाते हैं बुद्धि भ्रष्ट नहीं, क्या हुई, पाप का पैसा खाते हैं, अन्याय का पैसा खाते हैं, और अन्याय का पैसा न्याय वो लगाते हैं व्यापार में, अन्याय पे खाते हैं, पैसा पाते हैं, वैसे कपड़ा पहनते हैं, तो सकता हूँ पाप का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, नष्ट होती है बुद्धि, इस तरह का नाश हो रहा है, और विचार सुनते नहीं है, मैं कहता हूँ जोर से, मेरे को 25-30 वर्ष हो गए, मेरे को याद है 30 वर्षों से कह रहा हूँ, सुनते नहीं है, बढ़ रहा है, मेरे कहने पर बंद नहीं होता है, 30 वर्ष में तुम्हें याद है, उससे पहले कहते याद नहीं है। 25 में, 24-25 में चातुर्मास किया था मनुष्यता में, तो तब से मेरे को याद है, मुझे पहले भी कह रहा था मैं, वही परिवार योजना मत करो, ये अच्छा नहीं है। भगवान ने जो दिया है वो ठीक है, अगर तुम चाहो कि हमारे संतान न हो, सेवन करो, इंडिया को भ्रष्ट करो, अलग अलग रहो, आप संयोग मत करो, ये आप मानते नहीं। जिस बालक ने आपको सुख दिया, कर्म में आने के समय आपको ऐसा सुख दिया जिस सुख में आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया, उसको बिना कसूर उसको मार देना कितना पाप है। इसी समय कृतिक कोई है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, नींद नहीं आते आपको, वो सुख आपको दिया, कोई कसूर नहीं, उसका कोई कसूर नहीं, किंचित मात्र भी हुआ नहीं, और गर्म में टूटे टूटे करके फिर निकाल उसको। गर्भपात की पुस्तक है, देखो आप, मेरी लिखे 2-3 पुस्तक हैं, और भी लिखी हुई पुस्तक हैं, गर्भपात की पुस्तक है, भयंकर पाप है, फैसला तुम्हारे हाथ, यहाँ बिक्री होगा, ऐसी पुस्तक है, किसी पास तो पढ़ते ही नहीं। बड़े बड़े मिनिस्टर है उनके पास मैं गया हूँ, मेरे परिचय भैरव सिंह जी आदि उनके पास गया हूँ, तो पुस्तक पढ़ते नहीं, पैम्पलेट नहीं पढ़ते, पैम्पलेट पढ़ते नहीं। मैं कहूँ पढ़ो तो सही, पढ़ा नहीं, मेरी बात सामने बात है, मैं कह आया नहीं पढ़े, पढ़ते नहीं, तो पढ़े में क्या पता, कम से कम पढ़ रहे तो पता तो लगे क्या बात है, सुने ध्यान तो दे, पढ़ते ही नहीं। परिवार नियोजन की निषेध है, पढ़ते नहीं, ये कोई काम नहीं है, ठीक नहीं है, कैसे ऐसा हो रही है, मैंने देखा है, उनके पास मिला हूँ, गया हूँ, बातें हुई है। तो भाइयों से बहनों से सुनने के लिए आप लोग करो कृपा, परिवार नियोजन मत करो, प्रजा बढ़ने दो, 10, 15, 20, 25 हो जाए, 16 हो जाए, तो कोई हर्ज नहीं, सास तो कमी है, सास दरकार लड़की है, एक मुठ मान गए, अब 15-20 हो गया, सिर्फ 1-2-3 हो गया, बंद करो, लड़ाई होने क्या करोगे, बस आदमी लाओ कहां से, इस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती, बीच दुकान है, इन दुकान की पूर्ति नहीं हो सकती। अरे कहने बात अच्छी बात है, सच्ची बात है, आप मानते नहीं हो, मुसलमान कितनी वृद्धि होगी, जिस पैसे पहले जो स्वराज जोड़ा उस समय मुसलमान कितने थे, आज कितने हो गए हैं, आप देखो, बड़े भाई आनंद हो रहा है, मेरा जो इस बात भाइयों से बहनों से कहना है, धर्म का प्रचार करो, भगवान का नाम का जप करो, कीर्तन करो। यहाँ पर भी पहले आदमी कीर्तन करते थे, ऊंट लादने वाले कीर्तन करते थे, आदमी कीर्तन करते थे, भाई वो कीर्तन बंद हो गया है, आज होता नहीं कीर्तन होता है, पहले कीर्तन करते भगवान का नाम लेते थे, भगवान के नाम में बुद्धि शुद्ध नहीं होती, निर्मल बुद्धि होती है, जिसमें अच्छी बातें पैदा होती है, बंदा खराब होता है भीतर तो खराब बातें पैदा होती है, भगवान नाम नहीं लेते हैं। कृपा करो कृपानाथ, आप सुनते हो, ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं, लोग सुनने को राजी नहीं, सुनने को राजी नहीं, पढ़ने को राजी नहीं, पंपलेट नहीं पढ़ते, पंपलेट इतना सा एक काफी, एक पाना नहीं पढ़ते, पुस्तक कैसे बने, ये वर्तमान की वर्तमान दशा, देश की वर्तमान दशा का परिणाम लिखित दिया गया था, मैं भगवंत जी के पास में पीछे छपाई है, ये देखो आप, देख रहे देखा नहीं, पढ़ते ही नहीं। मैंने किया, प्रयास किया है, देख सुनते नहीं, कैसी तरह हो रही है, ऊंधा ही ऊंधा चल रहा है। मेरे लिखा आपको मैं समझा दूंगा, समझाओ, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, सुनो, तो समय को मेरा समय इसी ऐसे मिलता है, आए नहीं मेरे पास, आए नहीं, मैंने कहा कि मैं समय सुनाऊं, आप मानोगे तो मनाओ, बताओ मेरे, मैं तैयार हूँ सुनना ही तैयार हूँ, मैं सुनाऊ, कि परिवार ने तुम्हें बहुत आवश्यकता है, सुनो। सुनाया नहीं और क्या ऐसा साफ कहा कि आपको सुनाओ तो आप स्वीकार कर लोगे, आपको करना चाहिए। बताओ मैं सुनना चाह रहा हूँ, सुनाओ। क्या सुना? नहीं सुना है, मेरे को सुनाया नहीं है, ये मेरे से उपनिषद की बात हुई साफ। ऐसी दशा हो रही है, अब क्या करें बताओ। कई गांवों में लड़कियों की संख्या कम हो गई है, हाँ हिंदू संख्या हो गई, मुसलमान की संख्या बढ़ गई। लड़कियों की संख्या कम हो गई है, लड़कों की बढ़ गई है। लड़कों की संख्या बढ़ गई है, लड़कियों की कम हो गई है। सोचा सर अपने, लड़कियों की संख्या क्या है कि कम हो गई? हाँ ये गया मैं। सोचा सर, अब दूसरा सर, दूसरा सर पूछा जैसे 50 तो लड़कियाँ, 100 लड़के, 55 लड़के और 45 लड़कियाँ, ये बात जैसलमेर, ये जैसलमेर में वेश्यों का महेशों का समागम हुआ जिसमें 35 तो है लड़की और 45 है लड़के, ऐसी बात हुई आज से 8-10 वर्ष पहले की बात है। ये बात हुई थी जैसलमेर में। अब लड़का कमाना रहेगा तो संतान पैदा कहाँ होगी? आपके संतान लड़की है तो गिरा दो, गिर गुजरा दो, लड़कियाँ कम हो गई है। अरे मातृशक्ति बिना आप हमारे बैठे, आप बैठे हो बिना माँ, कोई आया है कि माँ के बिना आया है क्या? लड़कियाँ के बिना बुलाए बताओ, कोई माँ के बिना आया है? अरे मातृशक्ति कम हो गई है, कोई 10-15-20 वर्ष हो गया बदोरे गए बदोरे। मैंने कहा मुझे चाहना चाहती तो बचाओ कम से कम, आप लोग तो विचार करो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कुछ वहां पर गया पर करते नहीं है। अपनी जाति बचाओ कम से कम, जाति का चार जाति को बचाएंगे, मैं अभी हम नाश नहीं करेंगे, चार जाति का नाश नहीं करेंगे। अगर आप विचार कर लो कितना बढ़िया काम हो जाए, कितना उत्तम काम हो जाए, कितना श्रेष्ठ हो जाए, कितने अमराजी हो जाए। हमारे कहने से हम राजी होते हैं, पले पले 10 पले 12 दिन हो गया, मृगवासी माँ आया, मेरी सर्पनी माँ खा गई, बच्चे को खा गई, अब माँ गई डाकण है, डाकण माँ नहीं है। माँ तो वो जो जन्म दे बालकों को, हमारे को जन्म दिया है वो माँ है, हमारे जन्म दिया बताओ ने कष्ट से जन्म दिया हमारे को, ऐसे बैठी। तो आप लोगों से कहना है इस पर आप विचार करो, झंडा लगे गांव में कितनी गायें थी आज कितनी गायें है। चाकू में असल सिंह जी थे, उनके कुंवर रघुनाथ सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी खुद ही गायें थे कोई 45-50 एक एक आदमी के, एक मेरी हुई है आज कितनी के, एक एक आदमी की गाय कितनी है। गया नष्ट हो रही है, भैंसा नष्ट हो रही है, बकरिया नष्ट हो रही है, भेड़ा नष्ट हो रही है, जानवर सब नष्ट हो रहे हैं, जानवर का नाश कर रहे हैं। 36,000 कारण है, 36,000 इतने कारण बने। भाई भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, सदबुद्धि पैदा होगी, दुर्बुद्धि पैदा होने से अच्छा होती है। इस वास्ते बुद्धि अच्छी पैदा हो, भगवान का नाम लो, दान करो, पुण्य करो, लोगों का हित करो, लोगों का उपकार करो, जिससे बुद्धि शुद्ध हो जाए। अशुद्ध बुद्धि में अशुद्ध बातें पैदा होती है। छोटा छोटा छोड़ो रे, माना ये बात पैदा होगी पढ़ाई के द्वारा कि परिवार नियोजन करो, नहीं तो मनुष्य अन्न नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलता, रहने वाला जगह नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिलेगा। कोई कारखाना देगा कि अमुक जगह रसोई बने हैं, आदमी कम है, आदमी ज्यादा आ गया, रसोई थोड़ी बनी हुई है तो आदमी को मार दो, ये कोई कार है? नई रसोई बनाओ, ये बात तो ठीक है, रसोई तो बनी थोड़ी, आदमी गया ज्यादा, मार दो आदमी को, ये उपाय है कोई? अन्न कहाँ खाएंगे, ईश्वर दादी मार दो या पैदा मत होने दो। कैसी कैसी बुद्धि पैदा हुई है? इस वास्ते आप भाइयों से बहनों से बहनों करे प्रचार बहुत हो सकती है। हरियाणा में महाराज बहनों ने प्रचार किया, मदिरा बंद कर दिया, मदिरा हरियाणा प्रांत मदिरा, इसमें ने प्रचार किया कि लड़ते हैं, हमारे को मारते हैं, बालकों को मारते हैं, हमारे को मार पीट करते हैं मदिरा पीने से। तो निशा मिश्र हो गया साथ में, मुझे बंद कर दिया। तब फिर खुल गया तो पता नहीं है, रह जाने की बात है। या ये माता है बिचारे ने, इनमें शक्ति है। आप शास्त्रों में देखोगे तो शक्ति ने जब तलवार ली है ना, तब नाश हुआ असुरों का। भगवान ने भी अवतार दिया है, तो शक्ति जब गई है चाट के खून को, रक्त बीज था, रक्त बीज राक्षस जैसे खून में बूंद पड़े आदि पैदा होता है, खून में रक्त बीज था उस बात का। तो काली देवी तलवार के मार दिया, चाट गई खून चाटी से उसे बदल नहीं हुई। ऐसी शक्ति है, इनमें शक्ति है, ये चाहे तो कर सकती है। ये दीखते मामूली है, बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, बड़ी मनुष्य को पुष्प कर देती है, मनुष्य को ऊट बंदरी बैट बंदरी करा सकती है। ये ताकत है, सेवा करने की भी ताकत है, सेवा भी पुरुष नहीं कर सकता। माँ बीमार हो जाए तो माँ के लिए बेटा यदि मैं बहन को बुलाएंगे, माँ बीमार बहन को बुलाओ, बहन तू बेटा हो ना करो सेवा, ना जाओ शर्म आवे, ऐसे शर्म आदत ताकत भी नहीं। ऐसा होता है, मैंने देखा है, कोई सुनी हुई बात नहीं है, मैं देखी हुई बात है। स्त्री मर जाए तो अपने स्वर्ग नानी के पास भेजते हैं, पति मर जाता है तो पति पढ़ा करके उसकी पत्नी तैयार कर देती है बालकों को। ये मैंने देखा है, हम आंखों से देखा है। और पत्नी मर जाए तो बालकों को भेजे अपनी दूसरे नानी के पास अथवा अपने बहन के पास, या पूछ बच्चे को पालन करो। पुरुष नहीं पालन कर सकता, पालन करने की शक्ति यज्ञ में है, वो शक्ति नहीं है पुरुषों में। कोई कोई पुरुष होगा तो एक पुरुष दूध आने में गया, देव में एक कुमार था, उसे दूध आ गया, दूध मनुष्य गया। हृदय में दया हो पालन करने की तो पुरुष दूध आ गया। बड़ी आश्चर्य बात सुनी नहीं, पुरुषों में नहीं रही ये बात सुनी नहीं, दूध आ गया उसे। तो पालन करने की शक्ति पुरुषों में नहीं है, नहीं माताओं में, ये पालन कर लेती है। हमारे भागीरथी थे, हजार बार तो हम पालन करेंगे, तुम गर्भपात क्यों करते हो, हमारे बजे तू हम पालन करेंगे, बालकों को हम पालन करेंगे। जोधपुर में कारखाना खोला हुआ है, आदमी है, मैं गया हूँ देखा है मैंने, जब कोई बालक हो जाओ ऐसे पालन बनाया हुआ छोटा, जो बारह से मन रख सके, तीन का बालक है पता नहीं, जाति का पता नहीं, लाला बारह छोटे छोटे साठ सत्तर सदे है, छोटे छोटे बड़े बच्चे उनको पालन कर रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें एक विचार कर विवाह कर दो, फिर व्यवस्था बढ़ेगी। जो भी बड़ी संस्था खोली मैं देख रहा हूँ, तो इस तरह से गाँव गाँव में तैयार कर रहे हैं कि तुम तुम्हारे से पालन नहीं होगा तो गर्भपात करो, नष्ट क्यों करो। मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर बड़ी भारी कीमत है, शास्त्र मनुष्य की बहुत बड़ी कीमत बताई है। एक मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वो मनुष्य शरीर तो पैदा नहीं हो, परिवार नियोजन करना बड़ा भारी पाप है। कोई मनुष्य अपना कल्याण करे तो आएगा कहाँ से बताओ, माओ से ही आएगा, आप बताओ कहाँ से आएगा, माँ से ही आएगा, माँ ने कैसे बंद पैदा होना ही, कितना बड़ी मेहनत किया है, बहुत बड़ा भारी नुकसान किया है। इसलिए पैदा माता हूँ, आप कृपा करो, हमारे को जीने दो, हमारे को जन्म दो, हमारा पालन करो। राम लक्ष्मण और श्री भीम अर्जुन है, तुमने सुध ही जाए थे, भीष्म अर्जुन भीम सेन है, सुधा तुम नहीं जाए थे, कहाँ जाए थे, अब वीर मैदार पूछ कर तुमने, पैदा किए है मदारी, क्या हो गई ऐसा तुम्हारी, तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई ऐसा तुम्हारी। रामचंद्र जी कृष्ण भगवान बड़े बड़े अवतार जी आप ही गोद में आए, फिर आप ही गोद में, फिर हमारे पास में आए, आप ही गोद में आए। बड़े बड़े भीष्म जी है, अर्जुन है, भीमसेन है, ऐसे दूधा कहाँ से पैदा हुए, माताओं से पैदा हुए, ये माताओं की कृपा से हुए, और कौन सा है बताओ। कोई भी और देख कर आए सकता ही नहीं, कोई है ही नहीं तुझे, ये भी बंद कर देगी कहाँ से आएंगे, मनुष्य कैसे पाएंगे, बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, बड़ा भारी अनर्थ, बड़ा नुकसान है। माताओं कृपा करो, बंद करो जी, परिवार जी नहीं कहेंगे हम नहीं रहेंगे। अब 5, 10, 10, 12, 15, 20 हो जाए, हमारे 15-20 हो जाए तो होने दो, होने दो, बहुत घाटा पड़ गया है, सूर्य बहुत कट गई है। पहले पुराने जमाने में मेरे को बात याद है, छोरी के रुपये लगते थे, आज छोरों के लिए दहेज होता है, दहेज की प्रथा दर्द चली है, वह वक्त में छोरियों के रुपये देते थे। मेरे सामने में देखी हुई बात है, मेरी देखी हुई बात, ये सुनी हुई नहीं, देखी हुई है। बेश जाती में लड़की जन्मती तो रुपया थैली आई, रुपया थैली, ऐसे कहते थे। अब कहते भाटो आयो भाटो, जब कहीं भाटो आयो सो जाओ, ये मैं देख ली बात, नाम बता सकता हूँ। मेरे सामने जिस ब्याह हुआ उन्होंने पैसे दिए, बाप में पैसे लिए तब झूठ सुनी दी, अब जैसे ऐसी हो गई अगाड़ी, तू सोना कम हो गई, सोना कम हो गई, छोरा हो गया ज्यादा, तू सोने गर्भपात कर दिया, गर्भपात करने से बढ़िया बढ़िया के साथ में, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ में, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ में, अपने अपनी जाति में विवाह करते थे, सब ठीक होता था। अब अपनी जातियों में छोरिया कम हो गई, अभी अभी तक तो जाती नहीं है, अब अगाड़ी देखना तमाशा जी जा तो देखूंगा, छोरेगा भी करेगा, आज तो दहेज ही देता नहीं, सोरिया दिमाग नहीं करते, ऐसी देखिए तेरा आज तो ऐसी है, छोरे में तिरस्कार होता है, अब सूर्य मर गई, अब मुश्किल हो गई। तो आप लोगों से कृपा करिए, कहना है कि आप संतान पैदा करो, अधिक से अधिक पैदा होंगे तो आपको विजय होगी। तो आपको पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या दिशा हो रही है, क्या हिंदुओं की दिशा होती है, हिंदू गाय दोनों की दिशा बड़ी दिशा है। मैंने देखा फिर करके, एक हिंदू की एक गाय की दो दशा है, विदेशी गाय है, विदेशी गाय दूध ज्यादा होता है, घी नहीं होता, सार नहीं होता, बैल होते ही नहीं, छी नहीं होती, थोड़ी नहीं है, जुआ कहाँ देखेगा, जुआ देखना चाहिए, दशा होती है। आप कृपा करो, कृपानाथ बंद मत करो, माताओं आप लोग माँ हो, माँ हो, माँ माँ बड़ा जैसे मारा, पिता और माता इन दोनों में पिता से 100 गुना अधिक माँ का अधिक रखना चाहिए, ऐसा समझा है, माँ का अधिक शौक रखना चाहिए, माँ की महिमा ज्यादा है। ये माँ बाप आप बनती नहीं तो आपका काम क्या, मैं आपसे पूछू, आप ना माँ नहीं बनो तो आप काम करो, कौन सा काम बताओ, क्यों ऋषि बना देने काम किया, आपका काम है हम लोग बढ़े, हम लोग आपकी गोदी से आते हैं, और कहाँ से है बताओ, कोई है भाइयों में बहनों में जो तो माँ से नहीं आया है, बिना माँ कोई आया हो बताओ, आप लोग जन्म देंगे कौन जन्म देगा, मन से बड़ा दुर्लभ बताया है, उस दुर्लभ जन्म गुजरने वाली आप हो, इस बात से आप कृपा करो, कृपानाथ जिससे कि हम लोग जी जाए उस परमात्मा की प्राप्ति में लगे, अब जन्म ही नहीं रहे तो हम कहाँ आएंगे, किस जगह आएंगे, कैसे भजन करेंगे, भजन करने कहाँ से आएंगे, आप लोग जन्म देने से आएंगे हम लोग, इस बात से कृपा करो, तो भगवान को याद करो जिससे सद्बुद्धि पैदा हो जाए, अच्छी बुद्धि पैदा हो जाए, निर्मल बुद्धि, निर्मल बुद्धि में अच्छी बातें पैदा होगी, अगर खराब बुद्धि होती है बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई नहीं होता, रामायण गीता माया बुद्धि नाशात प्रणश्यति, संघा समझाए थे कामार कामार क्रोध हो गया थे, क्रोध समूह समूह बुद्धि नाश हो, यह बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो, नष्ट हो जाएगा, आदमी का विनाश होगा, इस बात से बुद्धि शुद्ध होने के लिए भगवान का भजन करो, दान पुण्य करो, गरीबों की रक्षा करो, बूढ़ा गई सेवा करो, वृद्ध माता पिता उनकी सेवा करो, वृद्ध आदमी लोग छोड़ जाते हैं, कोई तो मैंने देखा आंखों से, एक बूढ़ा आदमी बैठा है दिखता नहीं है, वह भी पोता छोड़ के चला गया, रे भूखा मरू रे भूखा मरू रे मैंने सुना मैं देखा कुरा तुम्हें बूढ़ा जी बैठा ही कर जैसे हमारे गौशाला बना हुए गौ रहा है इसलिए मन से मगे सही एक दो जगह ऐसे पैदा हो रहे हैं वृद्धों का पालन करने के लिए वृद्धों की वजह जगह नहीं घर में काट देते मेरे पास आए हैं इंजन चलाने वाला एक भाई आया जो लड़ाई लुगाई ने कूट निकाल दिया घर में से मेरे पास आ गया कुछ लुगाई आई मेरी पेंशन आती 500-700 रुपया रिपेयर हो जाए भाई वो तुम लड़ाई क्यों लड़ाई क्यों करे मैंने भेजा पैसा पिछले बंद करे वह ना पैसा वो क्या करे दिखा दी तू खर्चा निकाल दिया कलकत्ते में एक आदमी आया कि मेरी स्थिति मारा मेरे को तो निकाल दी घर से काम करूंगा मैं बात तो नहीं यह दशा सुना पति पत्नी में कितना हंसते है कितना शास्त्र ने बताया है जिसमें यह दशा हो रही है स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी बात को निकाल दी थी बूढ़े माई तो सेवा करने वाले बहुत कम थे बूढ़ों सेवा करो बूढ़े बड़े माताएं है बूढ़े पिता है उनकी सेवा करो बड़ा भारी पुण्य है वृद्धों की सेवा करने का आपका अंतर शुद्ध होगा निर्मल होगा निर्मल में भक्ति पैदा होगी भगवान की रुचि पैदा होगी अंतर निर्मल होगा निर्मल होगा वृद्धों की सेवा करने से वृद्धों की सेवा करने से या वृद्धों का संस्कार करने से उसे फायदा नहीं होगा इस वास्ते अच्छे बात में पढ़ लो सेवा करो सेवा करो बूढ़ों की सेवा करो ज्यादा सेवा करो बहनों माताओं से कहना है वृद्धों की सेवा करो आपके लोग और लोग सब सुख रहेगा नहीं तो सब बिगड़ जाएगा इस वास्ते बूढ़ों की माता की सेवा करो कहना मानो आज्ञा मानो उनका कहना मानो बूढ़ों में जो अकल होती है वो अकल छोटे हाथ में नहीं होती जितनी ज्यादा उम्र रहेगा वो जितना सीखेगा उतना पढ़ाई से नहीं सीख सकता पढ़ाई से विद्वान हो जाएगा मन बात नहीं सीखा कई बातें देखी है तो देखे हुए भाई बहुत पुराना आदमी है हमारी बहुत अक्ल होती है इस वास्ते बड़ा बुद्ध आदर करो सत्कार करो माता पिता दादा दादी है आदर करो घर में कोई भी सुसरा है दादी सुसरा है आदर करो बहनों माताओं से कहना है भाइयों से भी कहना है बुढ़ों का आदर करो वृद्धों के आदर करने से बुद्धि होती है शुद्ध पवित्र होती है नहीं तो मुश्किल हो जाएगी पालन करने के लिए आए वह कैसी शुद्ध बुद्धि बुद्धों से मिलती है बूढ़ा भाथड़े गा दीजे हाई कहा होता है बूढ़ा भाथड़े गा लीजे कहा होता है बूढ़ा जो सम्मति दे वो सम्मति छोटों से नहीं बनती पढ़ गया अभिषेक पढ़ गया अभिषेक अभिमान ज्यादा आ जाएगा मैं जिन्होंने ज्यादा उम्र पाई है उन्होंने ऊंधी छाली कई तरह देखी बात इस बात हमारा जो अनुभव है वैसा अनुभव छोटी अवस्था में नहीं होता इसका बूढ़ों का आदर करो बूढ़े माता पिता है दादा दादी है बड़े माई थे उनकी सेवा करो आज्ञा पालन करो उनकी सेवा से आशीर्वाद मिलता है आशीर्वाद से लोग और बंदो सब सुधरते हैं लोग सुधरेगा बंदो सुधरेगा सब तरह उन्नत होगी सेवा करने से इस वास्ते माता पिता की सेवा करो बड़ों का कहना मानो आज्ञा मानो उनकी आज्ञा पालन करो छोटी अवस्था में बड़े हो गए भाई हम बड़े हो गए समझदार हो गए पढ़ गए बड़ी अच्छी बातें पढ़ गए पर पढ़ने से वो बुद्धि नहीं आती जो बुद्धि ज्यादा उम्र होने से आती है नहीं आते अच्छे पढ़े लिखे भी नहीं आते अपढ़ किसी को गुरु पूरी माता है उनको उत्तर है सपनों की सेवा करो शिक्षा के अनुसार चलो सामने बोलो मत शो बताया दो बात ये तो सामने मन बोलना नहीं क्या जो काम कर रहा है इससे आपको फायदा होगा भगवान राजी होंगे महात्मा राजी होंगे संत दूर बैठे हुए राजी होते आप माइताओं के आगे पानी करनी है हमारे शंकरदादी थे अरे अचोक अरे अचोक अरे अचोक हर शुरू करने वाले अरे कोई अरे कोई सासू मानते नहीं जाएगा, देखो जी है देखो जी सदना जी थे चौकीर कोजी डोबो कृष्णनाथ कोजी डोबो कोजी कोजी हो रहा है घड़ी खराब हो जाए कोजी बड़ा सेवा कर रहे बच्चों का वे माताओं धन्य है बूढ़े माँ बाप की सेवा करे बूढ़े सासु की सेवा करे उनकी आज्ञा माने कितनी बढ़िया काम हो बूढ़ों से जो आज्ञा मिलती है बूढ़ों से अकल मिलती है वो छोटे अवसर नहीं मिलती पढ़ने की से मिलती कई बातें देखी हुई हमारे अब जितना बूढ़ा है उतना मैं कई बातें देखी हुई है कई तरह के सुनी है कई तरह रस्तों में और मैं अकल है आपस में प्रेम रखो लड़ाई मत करो झगड़ा मत करो झगड़ा होते बंद कर दो थोड़ी बहुत घर में बात हो जाए तो एक एक नमस्कार करके एक एक पगों पर माफी कर दो अरे माफी मंगा दो घर माफी कर दो आप लड़ाई मत करो कड़े बनने से महाभारत लड़ाई हुई 18 अक्षों की सेना मरी बहुत भय खत्म हुई एक बात क्या थी राज पाए गाय न तो हासियत के भी है द्रोणाचार्य महाराज और भीष्म पाए ये बड़े पढ़ते थे उस समय में महाराज दोनों पढ़ते थे और राजा प्रसत वो भी पढ़ता था तो पढ़ते समय कहा कि मेरे राज होता आपको राज आधा राजा आप दे दो क्यों पिता राजा बैठे थे अरे बड़े भाई थे काय पाय अग्र मरियो मरियो प्रसत फिर बाप यज्ञ सेन पांचाल निवृत बाप ये पांडव चंद्र का है तू वो राजा हो अश्वत्थामा था गाय नहीं कर राजाओं के लड़कों पड़े थे द्रोणाचार्य महाराज तो एक दिन ये गया छोरों के साथ खेलते थे तो छोरे की माँ ने दूध पाया तो आप दौड़े थे माँ ने कहा माँ भाई दूध पीऊंगा दूध पीऊंगा बेटा दूध कहाँ से गाय तो है नहीं अपने तो उसने पति से कहा द्रोणाचार्य से द्रोणाचार्य राजाओं के गुरु थे युद्ध बड़े कुटु थे युद्ध करने होशियार विद्या बहुत बनाते थे द्रोणाचार्य गए प्रसिद्ध के विवाह तो काल पाए अग्रित मरियो बड़े प्रसिद्ध मर गया बड़ा भाई मर गया तो यज्ञ ने कागार को भयो आप खुद राजा हो गया तो उन्हें प्रश्न गया कि कौन आएगा आपका मित्र एक आएगा मित्र है तो मित्र कहने से उन्नीस कर दी कि मैं छत्र तू भिक्षु तू मैं छत्र घर की हो कूद घर हाशी घड़ी हो रही देखो ये हमारे मित्र है घर में तो गाय को नहीं और मित्र है मेरे हिसाब से मैं रहता हूँ मित्र है हम राशि गाई पास आ गया आय कर गया इतना ही अब कौरों के पास अब साधु के पास गया और कौन जावे साधु के पास गए बड़ी कुछ तिरस्कार किया उसने बेचे बाद में पढ़े दुर्योधन गया पहले दुर्योधन जीते हार गए वहां से तो अर्जुन ने कहा महाराज मेरे को क्या दो मेरे हुकुमतों में आ रहा हूँ उसने आकर के उनको जीत गए कि मारना नहीं है मित्र का है पहले और गाय ने मारा नहीं है तुम्हारा नहीं उसको लायक हाजिर कर दे सामने तू कहता है तू भिक्षु गया आज भिक्षु के सिवाय तुम्हारे बचने वाला कोई बदलाव राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 31 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से रामधाम दासोड़ी में हुआ। राम।